καπιταλισμός χωρίς κανόνες δεν υπάρχει. Καπιταλισμός χωρίς κανόνες δεν υπάρχει. Ωραία, είμαστε. Τι έχουμε. Ρύθμισε μας λίγο γιατί. Φτιάξε μας τα αυτιά μας. Δεν ακούγεται τίποτα. Λοιπόν, καλησπέρα, καλό μεσημέρι. Είναι η Ελληνοφρένεια της Πέμπτης. Καλώς ήρθαμε, καλώς σας βρήκαμε. Ήταν ο Άδωνης αυτός που ακούσαμε. Σε περίπτωση που δεν το καταλάβατε, δεν είναι η Άβα Γαλανοπούλου. Δεν το ακούγαμε εμείς γι' αυτό. Είναι ο Άδωνης. Γιατί μοιάζει, πώς ήρθε Άβα. Έχει μια ιστερία, δεν έχει μόνιμα στη φωνή. Η Γαλανοπούλου από τα. Από τα παραστάσια, από τα σύριαλ και αυτά. Άλλαξε ακουστικά, θα το βρούμε στην πορεία. Ήταν ο Άδωνης που λέει για τον καπιταλισμό. Αν δεν πει, ποιος θα πει. Μα θα υπάρχουν νόμοι στον καπιταλισμό, δεν θα είναι έτσι. Ο καθένας θα κάνει ό,τι όταν θέλει. Όταν έρθει ο καπιταλισμός. Δεν ξέρω, πότε. Δεν το είπε. Δεν το είπε, λέει για γιατί καπιταλισμό. Μέχρι τώρα νόμους δεν είχε. Μα δεν μπορεί να έχει νόμους ο καπιταλισμός. Δεν θα είναι καπιταλισμός άμα έχει νόμους. Ναι. Νόμους το λέμε ότι έχει. Ή και να έχει νόμους, που έχει νόμους και κανόνες, είναι πολύ συγκεκριμένοι για να διευκολύνουν κάποιους. Για πολύ συγκεκριμένους. Όχι όλους. Αλλά ας ακούσουμε το πλήρες κείμενο, γιατί έχει μια αξία. Ναι, όλο, ναι. Εδώ θα φτιάξουμε ένα ευνοϊκό επιχειρηματικό περιβάλλον για να κάνουν όλη τη δουλειά τους, αλλά θα ξέρουν από την άλλη ότι καπιταλισμός χωρίς κανόνες δεν υπάρχει. Μπράβο! Άρα όποιος τολμήσει να σκεφτεί ότι θα πάει να εκμεταλλευτεί τους συμπολίτες μας και καλά γιατί οι Χούτι χτύψαν το δηληστήριο στη Σαουδική Αραβία, έχει να κάνει μαζί μας και θα είμαστε πολύ αυστηροί. Τελείωσε. Και θα είμαστε πολύ αυστηροί. Τελείωσε. Τελείωσε. Τσίσα. Θα γίνει αυτό. Ναι. Να ξέρουμε, γι' αυτό το μεταδώσαμε, επειδή έρχονται πολλοί επενδυτές το τελευταίο καιρό σε αυτή τη χώρα, να ξέρουν ότι υπάρχει εδώ καπιταλισμός, λειτουργεί και λειτουργεί με κανόνες. Δεν είναι έτσι ο καθένας κάνει τι θέλει. Δίνουμε εκτάσεις, χαρίζουμε δάνεια, ας πούμε, κάνουμε απευθείας αναθέσεις. Δεν έχει τέτοια. Από το ελληνικό φύγαν οι Άραβες και οι Κινέζοι. Και μένουν μόνο μένει οι Έλληνες. Κάποιος σταθερός πάντα μένει. Ναι, Έλληνες. Αυτός που θα δανειοδοτηθεί. Ναι, άρα τώρα υπάρχει ανάγκη δανειοδότησης. Ο κύριος Λάτσης δεν βγαίνουνε. Δεν είναι θέμα. Στα Λατζέικα πια δεν βγαίνουν, δεν έχουν ζωή. Πάρ' το Γεράνη μας, πάρ' το Στεφάνη μας και πάρετε και τα υπόλοιπα. Φύγαν οι δύο ξένοι και μένουν μόνο Έλληνες. Καλύτερα για να γίνει κάτι ελληνικό, καθαρό, ατόφιο. Πατριωτικό. Μπράβο. Ας το πούμε, τι θα μου το πάρει ο Άραβας να μου εκτός βάλει πέρα με την Μπούργα μέσα. Ναι. Σαν φελάχα να κυκλοφορώ να πάω να αγοράσω τα παπούτσια. Γιατί δεν λες και Κινέζο, λες μόνο για Άραβα. Ποιος άλλος ήταν, και Κινέζος. Και Κινέζοι. Και Κινέζος ξαφνικά. Να είμαι σαν φελάχα με μικρό πουλί. Αυτή είναι η διαφορά Κινέζων με Αράβων. Αυτό μόνο αυτή είναι το συμπίλημα ήταν. Αυτό μάλιστα, η σύζευξη. Η σύζευξη. Οπότε φύγανε και εκτός αν κατάλαβαν και αυτοί ότι είναι καπιταλισμός που δεν έχει κανόνες. Γιατί με το που ήρθε τώρα η κυβέρνηση, μέχρι να βάλει τους κανόνες, θέλει και κάποιο χρονικό διάστημα. Ο Κινέζος που είναι και σε κομμουνισμό, του έρχεται σαν σοκ αυτό. Οι Άραβες δεν έχουν δημοκρατία. Οι Άραβες εκεί είναι σκοτώστε παντεσιλιαλέστε. Έχουμε θέματα διάφορα. Αυτά με την επένδυση. Αυτά με το ότι έρχονται τώρα οι επενδυτές και αυτά θα τους βάλουμε στον τουρισμό. Γιατί με έναν τρόπο κάπου μένουν, είναι να κινείται λίγο ο τουρισμός. Ναι. Και με αυτόν τον τρόπο. Ναι, μπορεί, δεν ξέρω πώς θα το κάνουν. Αφού είναι τόσοι πολλοί. Η νέα κυβέρνηση και το αρμόδιο Υπουργείο δεν ξέρω πώς θα τα καταφέρουν όλα αυτά και πώς θα τα κάνουν. Οπότε... Η κουντουρά. Δεν είναι η κουντουρά. Η Κερέκου, ποια είναι. Ο Θεοχάρης. Στο νεότμο, ρε, δεν έχει βάλει. Ο Θεοχάρης. Η Κερέκου στο νεότμο δεν την έβαλε. Την έβαλε, ναι, μπράβο. Αυτό λέω. Ναι, αλλά βασικά είναι ο Θεοχάρης που είναι από πάνω. Έλα τώρα. Τι έλα τώρα, αυτό είναι ο αρμόδιος Υπουργός. Έλα τώρα, δεν προσπερνάμε το ένα και το άλλο. Πέμπτη είναι σήμερα, η Ελληνοφρένεια της Πέμπτης. Χτες είχε μια μεγάλη πορεία πάλι. Στη μνήμη του Παύλου Φίσα. Ναι, ξεκίνησε από το Κερατσίνη, από το γνωστό σημείο εκεί που είναι και το μνημείο του Παύλου Φίσα. Ήταν και ο πατέρας του Λουκμάν. Ναι. Και θα το είδατε και σε πλάνα, σε φωτογραφίες που πήγε στο μνημείο του Παύλου. Μαζί με τη Μάγδα Φίσα. Μαζί με τη Μάγδα, ναι. Και δυνατή εικόνα πολύ αυτή. Ο Λουκμάν στα Πετράλων τον είχαν φάει χρυσαυγίτες. Με το ποδήλατο. Με το ποδήλατο τότε, ναι. Και έγινε η πορεία, κατέληξε εδώ στην πλατεία του Πειραιά. Κάποια μικρό επεισόδια στο τέλος, okay. Συμβαίνουν αυτά, τις καλύτερες πορείες. Αλλά δεν επισκιάζουν το πραγματικό νόημα και τον πραγματικό στόχο και την ουσία τέτοιων πορεών, τέτοιων ημερών που πρέπει να θυμόμαστε τι ακριβώς έχει γίνει. Έτσι κι αλλιώς δεν το ξεχνάμε όλο αυτό. Δεν είναι από αυτά που τα ξεχνάς. Δεν είναι για να το ξεχάσεις έτσι κι αλλιώς. Είναι ένα θέμα που έρχεται και επανέρχεται και η δίκη σιγά σιγά πηγαίνει προς το τέλος. Οπότε τα συζητούσαμε την προηγούμενη Πέμπτη. Εδώ είχαμε τη δικηγόρο. Μας τα έλεγε όλα αυτά. Θα τα παρακολουθούμε έτσι κι αλλιώς. Και χθες κάτι άλλο έγινε επίσης. Το πρωί έγινε αυτή ο πληστηριασμός που δεν έγινε, που αναβλήθηκε τελικά. Ο υπουργός, βέβαια. Ο υπουργός. Το παρουσιάζεται ο έτσι. Ότι ο Άδωνης το έκανε. Ναι. Τάχα. Αν δεν είχε γίνει όλο αυτό το σαματάς έξω από το γραφείο του συμβολιογράφου, αν δεν είχαν πέσει. Ήταν το πάμε από το πρωί. Ήταν το πάμε από το πρωί. Τους πήγε η αστυνομία να τους διώξει. Ο Λαφαζάνης ήταν. Δεν ξέρω. Πού είναι, η ζωή, νομίζω, η ζωή ήταν. Ήταν, η ζωή ήταν, ναι. Με κάποιο τρόπο, αν δεν ήταν ίδια, με κάποιο τρόπο συνέβαλε. Γιατί άκουσα την κυρία που ευχαρίστησε και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου και όσους άλλους ήταν εκεί. Και δεν ήταν απλά παρευρισκόμενοι. Πήγαν οι άνθρωποι και έκαναν κάτι. Γιατί ήταν από τις φωτιές, είχε καεί το μαγαζί τους, η κατοικία κινδύνευε. Δεν είχαν μαγαζί για να έχουν εισοδήματα να αποπληρώσουν την κατοικία. Το αίτημά τη δεν είναι να χαριστούν, να, έχουν, να δοθεί μια ανεκτικότητα. Και τα βλέπει όλα αυτά ο υπουργός, παίρνει τηλέφωνο την τράπεζα και η τράπεζα ως πολύ καλή. Ναι. Τότε και μόνο το σταματάει. Πριν δεν ήξερε ότι έχουν νεκρό πατέρα από αυτό. Ότι δεν έχουν μαγαζί να πληρώσουν. Η τράπεζα τώρα είναι η τράπεζα, δεν έχει ανθρώπινο πρόσωπο. Την ανθρώπινη υπόσταση την έδωσε ο ανθρωπιστής. Μα εγώ βλέπω τις διαφωμίσεις. Ο Άδωνης Γεωργιάδης, αυτός ο ανθρωπιστής. Τις διαφημίσεις βλέπει των τραπεζών που λένε ότι έχουν ένα ωραίο άνθρωπο, κάτι παιδάκια. Κάτι ηλικιωμένοι, κάτι ωραίε μουσικέ. Κάτι Βασίλη Χαραλαμπόπουλο συνέχεια. Όχι, όχι μόνο αυτό. Κάτι μουσικέ από μια... κάτω, γαλήνε που σε γαλινεύουν ότι είμαστε αυτό, εδώ αυτό. Για σένα, για την ανάπτυξη. Αυτό είναι επικοινωνικό. Και το μέλλον σου. Μέσα δεν είναι, σκυλιά. Ναι, ναι, σκυλιά. τι θα πει σκυλιά, δεν μ' αρέσει αυτό. Τα σκυλιά είναι συμπαθέστατα. Μα αφού έχει νόμους και κανόνες ο καπιταλισμός. Λίκη, τι θες. Λικοσυμμαχία. Λικοσυμμαχία. Να, έχει νόμους και κανόνες. Αρχίζει το φεστιβάλ τη ΚΝΕ σήμερα, θα μα πεθάνετε. Ναι, ενώ τι άλλε μέρε. Θα πάμε φεστιβάλ, θα τα πούμε μετά. Βέβαια θα πάμε, παίζω εγώ σήμερα. Εσύ θα πας έτσι κι αλλιώς. Εγώ θα έρθουμε ως κοινό να σε παρακολουθήσουμε. Ως κνήτες θα έρθουμε εμείς. Από κάτω. Ναι, μπράβο, μια φορά για πάντα. Δεν είναι κακό αυτό. Γιατί κάτι είσαι για πάντα έτσι κι αλλιώς. Οπότε τουλάχιστον από αυτά που μπορεί να είναι κάποιος για πάντα που ήταν κάποια φορά μία φορά, ας είναι αυτό. Τι γρίφη είναι αυτή. Δεν είναι καθόλου γρίφη, ήταν σαφέστατο. Άδωνης. Μια φορά Άδωνης, για πάντα Άδωνης. Α, ναι, δεν έχει. Αυτό θέλω να πω. Ο καθένας δικαιούται να πάει. Δεν γίνεσαι. Δεν το ξέρω αυτό. Ο Άδωνης λοιπόν, επειδή η Νοβάρτης απασχολεί και είναι το πρώτο θέμα της επικαιρότητας και λέμε διάφορα και δεν θα πάει τελικά ο Τσίπρας, δεν τον πάνε στο δικαστήριο να τον καθίσουν κάτω. Και λίγο ντροπή. Ναι. Τα έκανε μόνο του Παπαγγελόπουλου όλα αυτά που έκανε. Του ήρθε του Παπαγγελόπουλου. Έτσι όπως τους έβλεπες όλους αυτούς, τους είχες ικανούς. Τους αριστερούς να κάνουν σκευωρία, να κάνουν τέτοια ιστορία. Παρ' όλα αυτά, όχι. Να σου πω την αλήθεια. Τους είχα να κάνουν. Μα δεν το κάνανε καλά. Μα δεν το κάνανε καλά. Καλά. Γι' αυτό το χήμα τους είχες. Ναι, μπράβο. Αυτό το μπάχαλο. Αυτό το μπάχαλο. Να βγαίνει και να προδικάζει. Βγάλε μωρέ κάτι και ένα σκανδαλάκι να έχουμε να τους παίζουμε. Όχι, δεν είναι αυτό. Καρφώθηκαν από τη χαρά τους στην αρχή που βγαίνει ο Παπαγγελόπουλος και λέει το μεγαλύτερο σκάνδαλο από την ιστορία της Ελλάδας. Όχι μεταπολίτευσης. Κρατήσου. Κρατούσαν και τον πήγε χαμηλά κιόλας. Ναι, αυτό. Αυτό. Yeah. Τέλος πάντων, από τους 10 ή 8 είναι εκτός και ψάχνουμε τώρα τους άλλους δύο. Ο Άδωνης λοιπόν μας έλεγε τότε, εκείνες τις μέρες, ότι θα γίνει χαμός, θα αποκαλυφθούν, θα βγάλει τις κουκούλες, γιατί ήταν τρεις ψευδομάρτυρες, προστατευόμενοι μάλλον μάρτυρες, ψευδομάρτυρες τους έλεγαν κιόλας, που θα τους δούμε ποιοι είναι, θα έρθει στη Βουλή με προανακριτικές, τίποτα από όλα αυτά, μάλλον με εξεταστικές στη Βουλή, γιατί έρχεται με μια επιτροπή λίγο light όλο αυτό στη Βουλή, δεν θα μάθουμε τίποτα και έχουν μείνει τα παχιά, τα λόγια τα μεγάλα. Προσέξτε, το 15, επί ΣΥΡΙΖΑ. Καλά αυτό. Την κυρία Εισαγγελέα, έτσι δεν τη συγκλώνησε την ψυχή τη. Λοιπόν, υποθέτω ότι εδώ κάνει κατάθεση προανακριτική. Άρα εδώ. Έλα. Επειδή αποφάσισε ο ΣΥΡΙΖΑ να ανοίξει το κομμάτι φάρμακα. Ναι, εσύ θα το συνεχίσετε. Θα του λιώσω. Γιώργο, αυτιά θα του λιώσω. Είναι τι ωραία που λέει θα του λιώσω, ε. Ναι, ναι, ναι. Θα του πάω μέχρι τέλου, έλεγε ο Σαμαράς. Όχι, εδώ υποκριτικά είναι καλύτερο ο Άδωνης. Μπορεί να το χρωματίζει αλλιώ. Δίνει, χαμηλώνει τη φωνή, γέρνει και το κεφάλι, η απειλή είναι πολύ έντονη, καταλαβαίνει ο καθένας ότι είναι ότι θα γίνει κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Θα γίνει ένα λιώσιμο τέλος πάντων. Θα γίνει ένα λιώσιμο. Είχε πει αυτή την εκδοχή, το θα τους λιώσω, άστο να Χρήστο, μην ασχολείσαι με αυτό, ναι, εδώ με μένα. Και η άλλη εκδοχή είναι αυτή που ακολουθεί. Καλά, εγώ είστε πολύ τώρα. Α, καλά καταλαβαίνετε. Είμαι στο Πανελλήνιο, την τιμιότητά μου. Θα τους βάρω. Δεν θα μου γλιτώσει το έλεγχο από αυτού. Ο Τσίπρας πρώτος από όλους. Ο άθλιος και αγρίος θα του δώσετε. Ο Τσίπρας δεν υπάρχει καμία περίπτωση να μην λογοδοτήσει για αυτό που έκανε. Ούτε μία στο εκατομμύριο. Γιατί δεν έχει καταλάβει που έπλεξε. Εντάξει. Ειδικά ο Τσίπρας που είναι διαφθαρμένος μέχρι το μεδούλι. Τι εννοείται διαφθαρμένος ο πρωθυπουργός? Λέτε να μην ξέρω εγώ αν τα παίρνει ο Τσίπρας. Από πού θα τα δείτε στην επιτροπή να τα πάω. Δεν μπορεί να έρχεστε και να λέω ότι είναι ο πρωθυπουργός. Θα τα πω. Δεν κατάλαβα. Για πρωθυπουργό δεν λένε ότι τα παίρνει. Όταν ανοίξει και δουλέψει. Ναι. Εγώ θα καταθέσω ενόρκως αυτά που γνωρίζω. Για το ποιοι φαρμακοβιομήχανοι ενίσχυσαν το ΣΥΡΙΖΑ. Για τους δώρο. Λοιπόν, και τα σκυλιά που λέγανε. Ναι, θέλω να πω δύο εκδοχές. Και θα τους λιώσω και θα τους γδάρω. Τίποτα από αυτά δεν θα γίνει. Γιατί είμαστε στη φάση να το πάμε μαλακά, είναι μετριοπαθής ο Κυριάκος, το επιτελείο εκεί, δεν θέλει πόλωση, θέλει ήρεμο κλίμα για να έρθουν οι επενδυτές. Αυτά λένε. Τι, αυτά που λένε, τα λέω κι εγώ. Τα λένε, ο καθένας μπορεί να καταλάβει ό,τι θέλει. Έχει υιοθετήσει πλήρως το λόγο τους. Όχι, κύριε, μεταφέρουμε το ρεπορτάζ, κύριε. Μπορείς να καταλάβεις. Μπορείς να καταλάβεις. Όχι, δεν μπορώ, δεν θέλω. Κάποιος που μεταφέρει την άποψη, τη θέση κάποιου, δεν σημαίνει ότι την ενστερνίζεται. Δεν ξέρω τι κάνετε εσείς. Ωραία λέξη για κρεμάλα είναι αυτό. Ενστερνίζεται, δεν το βρει κανείς. Στο Scrabble ναι. Δεν το συμπληρώνει. Γιατί τελειώνει και σε αλφαγιώτα, δεν τελειώνει. Πώς το γράφουμε αυτό, αλφαγιώτα. Καλά, okay. Εσείς συνήθως το γράφετε με έψιλον. Ένα, ένα πολλά. Οπότε θα βάλεις και αλφαγιώτα. Και δεν το βρίσκει κανείς, γιατί στο τέλος οι ελληνικές λέξεις συνήθως έχουν. Τι. Εστελικό. Εστελικό, οι ελληνικές λέξεις. Τι γλώσσα γράφουν. Ο Μπαρμπαγιάννης τι έχει στο τέλος. Εστελικό. Τότε τι. Ναι, ναι. Τότε τι λοιπόν. Τζάκρι. Αλλάζω θέμα. Να σου. Στα μούτρα σου. Αλλάζω θέμα. Λουμπουτέν. Η Τζάκρι πλέον. Σχετικά θέματα. Μπράβο, ναι. Θα λέξει μια λέξη και τη σου έρχεται στο νου. Τσόκαρο. Εμένα μου έρχεται. Έλα, σοσιαλισμός. Τι έλα, αφράει τσόκαρο μιούλ ενώ. Ναι, ναι, ναι. Εμένα μου έρχεται σοσιαλισμός. Μου έρχεται αριστερά στο νου. Εμένα όλα τα μνημόνια. Όλα τα μνημόνια. Είναι η μόνη από του λίγου. Που έχουν ψηφίσει όλα τα μνημόνια με διάφορα κόμματα. Και ο Άδωνης δεν είναι. Ο Άδωνης. Ναι, ναι, μπράβο. Και ο Άδωνης με είναι μπράβο με διάφορα. Στο λαό στην αρχή. Ναι. Και κάποιος έχει τώρα. Η Ντόρα. Όχι με διάφορα. Ναι. Ναι. Ναι, ναι, και άλλοι. Μην τους αρχίσουμε τώρα. Είναι κάποιοι, είναι μια πεντάδα δεκάδα που είναι τρία. Και συνήθως ήταν σε αριστερά κόμματα που υποτίθεται είναι αρνητικά με τα μνημόνια αυτά τα κόμματα. Πάμε πάλι. Ωραία, η Τζάκρη, λοιπόν. Τι ήταν η Τζάκρη? Στο ΣΥΡΙΖΑ είναι τώρα, στο ΠΑΣΟΚ ήταν. Γενικώς, αυτό που λέμε στα αριστερά παλιότερα. Κόμματα. Τώρα είναι στη φάση που υπερασπίζεται και λέει παπάντζες για τον Αλέξη Τσίπρα. Πού να βρουν το θάρρος, κυρία Τζούνου, να σταθούν εδώ πέρα κατά του κυρία Κούτρα, να στραφούν. Όχι το όνομά του να προφέρουν δεν τόλμησαν του Αλέξη Τσίπρα, όχι να στραφούν εναντίον του. Μακάρι να τολμούσαν, αλλά δεν το τολμούν. Πρόφερε ο Σαμαράς. Δεν τολμούν. Το πρόφερε ο Σαμαράς, αλλά εσείς ρωτήσατε κάτι άλλο τον κύριο. Τον κύριο Πλεύρη, αν θα στραφούν τελικά και κατά του κυρίου Τσίπρα. Δεν θα τολμήσουν, γιατί ξέρετε, έχει παράδοση η οικογένεια Μητσοτάκη πολιτική να καταστρέφεται από εξεταστικές επιτροπές και σκάνδαλα. Κατάλαβες. Όπως τα είπε. Εδώ λέει και για την οικογένεια και λέει: δεν τολμούνε, δεν θα τολμήσουν να πούνε για τον Αλέξη Τσίπρα. Δεν τολμάει κανείς για το πολιτικό και ηθικό μέγεθος του Αλέξη Τσίπρα να πει. Και μέγεθος. Ναι, και μέγεθος. Να πει κάτι. Και βγαίνουν οι Σιριζέοι και λένε: δεν τολμάει ο Μητσοτάκης να μας πάει σε εξεταστική επιτροπή. Ενώ μπορούν οι ίδιοι στη Βουλή. Βαριέμαι. Όντως. Τι να κάνουμε, αυτό είναι το θέμα. Όλα τα άλλα πάνε καλά. Αυτό που είναι αυτό. Όλα τα άλλα πάνε καλά σε αυτόν τον τόπο. Ναι. Οπότε το μόνο που έχουμε έτσι λίγο να σκιάζει την ομορφιά. Μια ίντριγκα, ένα πράγμα, κάτι. Είναι η Νοβάρτης. Και όλο αυτό. Γιατί αθώοι κατηγορήθηκαν άδικα, σπηλώθηκαν συνειδήσεις και υπολήψεις του Λοβέρντου, του Σαμαρά. Σπηλωμένα. Αυτοί που ήταν ήδη. Έτσι κι αλλιώς, ναι. Οι ίδιοι αυτό λένε. Τι ξεπροστιάσαν τον Λοβέρντο. Έλα, να σκάσω. Είναι το Σαμαρά. Η Ένωση Οροθετικών Ελλάδος είναι σκασμένη στην τοποθεσία. Εσύ όλα τα μπλέξει πια. Εξάρχεια μάτια, που ήταν. Σε ένα σειρμό κινήσαστε όλοι. Τέλος πάντων. Αυτό θα μείνουμε. Κλισεδάκι, ας πούμε, να μείνει ένα κλισέ. Πάντα πιάνουν τα κλισέ. Ξέρω ότι πάντα πιάνουν. Πάντα τα χρησιμοποιεί γιατί είσαι έμπορα και ξέρει τι πιάνει και πουλάμε. Πάμε. Έλε. Μια δουλειά κάνουμε, κύριε. Έμποροι είμαστε. Τι, πουλάμε κι εμείς. Μόνο ο άλλος πουλάει τυρόπιτες. Ο άλλος πουλάει ρούχα. Κουπόνια που να είσαι ακόμα ή τα πήρανε. Δεν πιάνει πλάνο. Όχι, όχι, όχι. Δεν έπιανα το πλάνο και μου τα απέσυραν. Λέει δεν είσαι εσύ για τέτοια, άστο. Είσαι πιο μεγάλο έμπορο σε άλλα πράγματα. Πέρα τα κλεισέ στον αέρα. Ναι, μπράβο. Κλεισέ δεν μπορεί να κλείσει. Και όποιο αγοράσει. Και όπου, εντάξει, όποιο αγοράσει. Έχει. Είναι αλήθεια. Να μείνουμε λίγο στην Νοβάρτης, λοιπόν. Αν νόμιζα στην Τζάκρη. Το πόσο Τζάκρη να πάει. Λέγαμε εμεί αυτά που λέγαμε και όσοι βλέπαν ότι όλο αυτό με την Νοβάρτης είναι μια παπάντζα μεγάλη και το μόνο που θα καταφέρουν είναι να βγάλουν ήρωε αυτού που υποτίθεται θα κατηγορούσαν και να μην ψάξουμε το πραγματικό σκάνδαλο τη Νοβάρτης με αυτά και με αυτά. Που ήταν από την ίδρυση του κράτου. Όχι, όχι, που είναι οι γιατροί, που είναι η εταιρεία. Τελικά δεν θα είναι. Που πραγματικό σκάνδαλο υπάρχει σε όλους τους τομείς αυτού που έλεγε και ο Άδωνης στην αρχή του καπιταλισμού, γιατί έτσι λειτουργεί όλο αυτό. Χωρίς σκάνδαλο δεν μπορεί να λειτουργήσει. Θα κουκουλωθεί, δεν θα μάθουμε ποτέ αν ήταν ή δεν ήταν. Προφανώς, ποτέ δεν θα μάθουμε. Αλλά τώρα έρχονται και τα λένε και οι ίδιοι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Όπου υπάρχει καπνός. Κάποια φορά δεν μπορεί, δεν ξέρουμε πώς οκ. Στο δημόσιο λόγο δεν μπορεί να λειτουργήσει με αυτό. Τι? Ούτε δικαιοσύνη. Τι? Όχι, εντάξει. Ναι. Δε στο συγκεκριμένο δημόσιο λόγο. Ναι, όχι, εντάξει. Ναι. Συμφωνώ, έχεις δίκιο. Είχαμε 4 χρόνια παπάτζας. Ναι, εντάξει. Και τώρα έρχονται οι επόμενοι που θα κάνουν ανάποδη την παπάτζα. Που έχουν αρχίσει ήδη την παπάτζα, αλλά είναι πολύ συνεπείς και επίμονοι αυτοί εδώ. Ναι. Στην Παπάντζα. Τους βλέπω, έχουν μια επιμονή. Τους βλέπω λίγο πεσμένους επικοινωνιακά, μια μηχανία για αρχή. Δεν χρειάζεται. Δεν έχει καμία μηχανία. Έχουν πέσει λίγο και στα social media και τα λοιπά. Λάθος. Δεν χρειάζεται. Τα μουρ, το τρόλ και τα λοιπά που δεν έχουν ξαναβγεί έξω. Όχι, βγάζουν μερικά βιντεάκια αυτά που κάτι πρέπει. Κάτι λίγα δεν. Δεν χρειάζεται, είναι πεσμένοι άλλοι. Μα άμα δεν έχεις αντίπαλο, τι να βγεις. Οι άλλοι παλεύουν. Ψάχνονται εκεί. Και παλεύουν. Παλεύουν με τον γνωστό τρόπο που έχει κρατήσει ο Τσίπρας όλο το επικοινωνιακό επιτελείο. Το έχει κρατήσει, αλλά τέτοιο που ήταν το επιτελείο καλύτερα να το πέταγε. Θέλει να γίνει κάποια στιγμή πρωθυπουργός. 4-5 πράγματα πρέπει έγινε να κάνει. Έγινε πάλι κι άλλο. Θέλει κι άλλο. Ποιος έγινε πρωθυπουργός ξανά γίνει, ο Ανδρέας μόνο. Ναι, και ο Τσίπρας. Τι και. Αχ, το εύχεσαι ήδη, ε. Όχι, δεν το εύχομαι. Θα μας τους φέρετε πάλι. Το ότι να λέω κάτι σημαίνει το εύχομαι. Ότι μας λείπει σαν υλικό, μας λείπει η αλήθεια. Όχι και τόσο. Τι όχι και τόσο. Επειδή είναι λίγο αρχή, δεν είναι ότι θα μείνουμε και πίσω έχουμε, με τους άλλους. Αλλά σαν τους Τσιπραίους δεν υπήρχαν. Εγκώσαμε όμως 5 χρόνια, 4. Εγκώσαμε είναι η αλήθεια. Να μείνουμε λίγο στην Νοβάρτης, τα λέγαμε εμείς, τα λέγανε πάρα πολύ, αλλά τώρα έχει αρχίσει να τα λέει, να τα λένε και βουλευτές του κόμματος. Ο Σάκης Παπαδόπουλος. Κάποιες δηλώσεις. Δίναμε την εντύπωση ότι περιμέναμε ότι με βάση τα στοιχεία κάποιοι θα κλείνουν τα φυλακή. Το είπε ο κύριος Πολάκης ευθέως. Νομίζω ότι αυτό το ζήτημα είναι κάτι με το οποίο θα πρέπει να διαφοροποιηθούμε. Γιατί δεν είναι δυνατόν η Βουλή να κλείνει φυλακή. Όλοι το καταλαβαίνουμε. Προφανώς λοιπόν οφείλαμε να διαφοροποιηθούμε από τέτοιες δηλώσεις. Και ο κύριος Παπαγγελόπουλος που έκανε μια δήλωση ότι είναι το μεγαλύτερο σκάνδαλο των αιώνων για την ελληνική πολιτική ζωή. Νομίζω ότι ήταν υπερβολικό. Καλά ήταν να ήμασταν πιο προσεκτικοί. Στο να μην δημιουργούσαμε εντυπώσεις ποινικών ευθυνών. Είδες πόσο κομψά ο κύριος Σάκης Παπαδόπουλος, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Τρικάλων, τα λέει. Δεν ξέρω αν είναι ακόμη βουλευτής. Εν πάση περιπτώσει ήταν παλιά. Σημασία δεν έχει τωρινή ιδιότητα. Σημασία έχει ότι κάνει μια αυτοκριτική και αφήνει υπονοούμενα ότι δεν έπρεπε να το δεχθούμε και άφησε για τον Παπαγγελόπουλο τον υπονοούμενο και αφήνει υπονοούμενο και για το πώς συμπεριφέρθηκαν στο Σαμαρά. Και για τον πρώην Πρωθυπουργό. Είναι προσημίσεις που τοποθετήσετε έτσι. Τον Αντώνη τον Σαμαρά και για τους άλλους 5 πρώην υπουργούς. Πρέπει να πούμε ότι κάποιες καταθέσεις κάποιων προστατευόμενων μαρτύρων, ότι κάτι είδα, κάτι άκουσα και με βάση αυτό να διακυβεύεται η υπόλοιψή τους, είναι πρόβλημα, γι' αυτό αισθάνθηκα την ανάγκη να πω. Κόβεται εκεί, δεν έχει σημασία. Να πει όλα αυτά που είπε, την αυτοκριτική που έκανε και τα υπονοούμενα που άφησε. Ήδη του την πέφτουν οι ΣΥΡΙΖΑΙ του Παπαδόπουλου, επειδή έχει αρχίσει να τα λέει αυτά και ρίχνει νερό στο μήλο της αντίδρασης και. Λέει εδώ ένας ακροατής ο Ανδρέας. Μην ασχολούμαστε. Με τα θέματα της επικαιρότητας. Το Σάκη Παπαδόπουλο. Ναι, μα βγαίνει ένας βουλευτής. Δεν θέλω ποτέ στη ζωή μου ότι θα ασχοληθώ με το Σάκη Παπαδόπουλο. Με έναν Σάκη Παπαδόπουλο. Αλλιώς είναι ο Άδωνης. Λέει εδώ ένας ακροατής, ρε παιδιά, θα μας τρελάνετε. Δηλαδή πιστεύετε ότι η υπόθεση Νοβάρτης την αίσθησε ο ΣΥΡΙΖΑ? Πρέπει να είσαι ηλίθιος για να το πιστεύεις αυτό. Δεν νομίζω να είσαι ηλίθιος, μάλλον κάτι άλλο. Αγαπητέ Ανδρέα ακροατή. Δεν λέμε για την υπόθεση Νοβάρτης που είναι ένα παγκόσμιο σκάνδαλο και προσπαθούν και σε άλλες χώρες να την διαλευκάνουν. Κατά τη γνώμη μου, άτοπη προσπάθεια. Θα βγάλουν κάποια συμπεράσματα ψιλοκούφια έτσι για να ικανοποιηθεί κάποια κοινή γνώμη. Γιατί αυτού του τύπου οι εταιρείες πάντα διαπλέκονται, γιατί δεν μπορούν να λειτουργήσουν αν δεν διαπλακούν. Αυτό το αφήνουμε στην άκρη. Δεν λέμε για τη μεγάλη υπόθεση. Λέμε πως πάνω σε αυτή την υπόθεση πάτησαν οι ΣΥΡΙΖΑΙ, η κυβέρνηση, για να διαβάλει τους απέναντι χωρίς στοιχεία. Και με μικροπολιτικές τακτικές. Ναι, και αυτό. Σπέκουλα, αυτό λέμε. Πόλου. Δεν λέμε για τη μεγάλη υπόθεση. Λέμε για το πόσο ο ΣΥΡΙΖΑ αξιοποίησε. Όταν λέμε για τη φωτιά στο μάτι επίσης, ευθύνες της κυβέρνησης. Πολλοί λένε, μα τι να έκανε, ήταν πολύ ο αέρας. Όντως ο αέρας ήταν τεράστιος. Ήταν δυνατός πολύ ο αέρας, η φωτιά ήταν μεγάλη, ο οικισμός που είχε χτιστεί από το 60-65 ήταν προβληματικός. Δεν λέμε ότι φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ για τις συνθήκες της φωτιάς, η κυβέρνηση τότε. Το ίδιο θα λέγαμε για την όποια κυβέρνηση. Λέμε ότι φταίει η κυβέρνηση για το πώς το διαχειρίστηκε μετά. Και βέβαια έχει και την ευθύνη η κυβέρνηση τότε, επειδή ήταν 3,5 χρόνια στα πράγματα και δεν είχε φτιάξει τίποτα από τον κρατικό μηχανισμό που ήταν υπεύθυνος να σώζει ζωές. Πολλοί λένε, μα τι να έκανε. Θέλω να πω, ο καθένας όταν ακούει κάτι για κάποιον, κριτική να το πει όπως το κάνουμε εμείς έτσι λίγο πιο χαλαρά, νομίζω ότι στρεφόμαστε κατά του ΣΥΡΙΖΑ, της χ κυβέρνησης. Ναι, που εντάξει, έτσι κι αλλιώς και τώρα δεν έχει και νόημα μετά την. Δεν έχει το ίδιο νόημα μετά την ήττα. Πάντα έχει ένα νόημα. Θέλω να πω, δεν είναι λίγο πιο πολύπλοκα και δεν λέμε ότι έκανε. Δηλαδή, κανείς δεν έβλεπε τον Παπαγγελόπουλο, ο οποίος ήταν στη Νέα Δημοκρατία παλιά, ήταν αρχηγός της ΕΥΠ και μετά μεταπήδησε στο ΣΥΡΙΖΑ και έγινε υπουργός με έντονη διασύνδεση με το δικαστικό σώμα. Πώς του φάνηκε όταν βγήκε. Σε κάποιον κάτι. Αντικειμενικά, όταν βγαίνει και λέει είναι το μεγαλύτερο σκάνδαλο από συστάσεις ελληνικού κράτους και μετά αποσύρθηκαν από τους 10 πολιτικούς, που ήταν όλοι αντίπαλοι κατά σύμπτωση, αποσύρθηκαν οι 8, μπήκαν στο αρχείο. Τι είναι αυτό, έτσι είναι το μεγαλύτερο σκάνδαλο του ελληνικού κράτους? Τόσο γρήγορα να σκάσει αυτή η φούσκα. Και αφορά έναν ή δύο ή κανέναν. Και έτσι να είναι. Από τους ο νοήμων πολιτικός, και αυτό αφορούσε το τότε Μαξίμου, βγαίνει και λέει: έχουμε στοιχεία, η δικαιοσύνη θα δω, ρίξει φως, θα ψάξει, θα λάμψει, θα κάνει αυτά. Δεν βγαίνει και το παίρνει πάνω σου, γιατί υπάρχει αυτό. Οι λιθιότητες που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ σε όλους τους τομείς, σε όλα τα θέματα, που ενώ έχει φύγει 2,5 μήνες από την κυβέρνηση, ακόμη μας απασχολούν. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια. Α, τα πάμε, τις Πέμπτης και τα λοιπά, τα ξέρουμε αυτά. Παραπολιτικά, ναι, 902+1. Ναι. Ναι, μας στέλνετε μήνυμα. Στο σήμερα βλέπουμε το mail, μην ταλαιπωρούμε τα κορίτσια, το οποίο είναι radio@parapolitica.gr. Το βλέπω, ok. Ο Χρήστος Μυρίδης είναι στη ρύθμιση του ήχου εδώ μαζί μας. Να πάμε να ακούσουμε τις πρώτες διαφημίσεις, γιατί μετά θα πούμε διάφορα το φεστιβάλ και όλα τα υπόλοιπα. Καπιταλισμός χωρίς κανόνες δεν υπάρχει. Καπιταλισμός χωρίς κανόνες δεν υπάρχει. Ορίστε, τα λέει μια χαρά ο άνθρωπος. Λέει εδώ ο Χάρης ακροατής, ρε παιδες, εμείς οι παλιοί ακροατές, ταραζόμαστε λίγο ότι ανησυχείτε για Σαμαρά, Λοβέρδους κτλ. Επίσης, σαν να σας αρέσει πιο πολύ ο Κούλης. Στο πρώτο που λέει, ανησυχείτε για Σαμαρά, Λοβέρδους. Πολύ. Δεν ανησυχούμε καθόλου. Ανησυχούμε αν κάποιον που μπορεί να τον κατηγορήσει για 10 λόγους, τον κατηγορήσει για 2 ψεύτικους, τον κάνει ήρωα μετά. Όχι, και αναιρούνται και οι άλλοι. Και αναιρούνται και οι άλλοι. Γι' αυτό ανησυχούμε. Τίθεται επί αμφισβήτηση όλοι οι άλλοι λόγοι. Ειδικά για τους 10, για τους 8 που αν είχες κάτι να πεις, τώρα όλοι αυτοί έχουν πάει στο αρχείο, έχουν αθωωθεί σε εισαγωγικά με τη δικαιοσύνη και με τη διαδικασία που ακολούθησε ο ΣΥΡΙΖΑ. Και τώρα βγαίνουν από πάνω, όπως έχεις δει, και δεν μπορεί να τους πει και κανείς τίποτα, ακόμη και αν έχουν ανάμειξη στο όποιο σκάνδαλο, γιατί έτσι όπως τα έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι αθωωμένοι και δικαιωμένοι. Όταν έχεις έναν αντίπαλο και πρέπει να τον πολεμήσεις, τον πολεμάς σοβαρά, όχι κατσαπλιάδικα, στο πόδι, όπως γινόντουσαν όλα μέσα στο Μαξίμου. Τώρα, όσο αφορά τον Κούλη. Τον Κούλη, ναι, εγώ θα κοίταξε το να πω. Κοίταξε. Ο Κούλης και ο Κούλης είναι αλλιώς. Εννοούμε τον πρωθυπουργό της χώρας, τα λέμε Κούλη. Τι απομένω. Ναι. Μας αρέσει πάρα πολύ ο Κυριάκος. Αλλά. Εγώ θα ήθελα λίγο να ξεδιπλώσουμε λίγο τα ταλέντα του. Παραπάνω. Θα μου πεις πόσο άλλο. Κι άλλο. Ποια ταλέντα. Ξέρουμε όλοι ποια ταλέντα. Το θέμα είναι πέρα από όλα. Στη Βουλή. Δεν τι μπορεί να πηγαίνει τώρα, δεν μπορεί να πηγαίνει. Δεν έκανε την ώρα του πρωθυπουργού, δεν την έκανε. Δεν την έχει από κάνει. Πότε ξεκινάει. Δεν έχει πάει, όποτε θέλει. Δεν πάρα. Έχουμε να ευχαριστηθούμε. Περνάει ένα Σεπτέμβρης έτσι, ένα από καλό καιρό του κόλλου. Εντάξει, δεν πειράζει. Τον χορτάσαμε στις εκλογές. Είχαμε προεκλογική περίοδο. Παιδί μου, πάνε 2 μήνες στην προεκλογική. Η δυστυχία μας είναι. Ήρθαν οι ζέστες και φύγανε. Και συνέπεσε και με τον καινούριο σταθμό ότι κάθε νέα κυβέρνηση, το πρώτο τρίμηνο, τετράμηνο, πεντάμηνο, πάει λίγο πιο χαλαρά. Το καταλαβαίνει ο καθένας γιατί είναι αρχή, δεν έχουμε μάθει τα πρόσωπα, δεν κάνουν πολλές βλακίες. Συνήθως στην αρχή κάνουν 5-6 καλά πράγματα που δεν μπορείς να τους πεις και πολλά. Αυτό ή πήγατε στους δεξιούς και δεν σας αφήνουν να λέτε. Ναι. Αυτό. Δεν λέμε κάθε μέρα. Ακούς. Ότι ήμασταν στους αριστερούς κάποτε. Αυτό ναι. Έχουμε υπάρξει ποτέ σε αριστερό μέσο. Υπάρχει αριστερό. Έχουν αριστερά οι αριστεροί τα μέσα. Υπάρχει βέβαια το κόκκινο. Ποιο κόκκινο? Του ΣΥΡΙΖΑ. Το ίδιο λέμε. Έχουν οι αριστεροί τα μέσα. Άλλωστε είμαστε το 902. Sorry. Πλην ένα. 901 γραφή. Άλλο που ο καπιταλισμός έχει κανόνες. Ναι. Και ήρθε και πήρε. Σάρωσε. Ναι, σάρωσε τη συχνότητα κάποιος άλλος. Τελειώσαμε με αυτά. Καλεσμένη του Γιώργου Λιάγκα προχτές. Ναι. Στην εκπομπή Μεσημέρι. Και όχι στην εκπομπή του Μουτσινά που αρχίζει Δευτέρα. Το λέγεται αυτό, Καλό Μεσημεράκι. Το άλλο είναι και το μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Ναι, ναι. Ναι. Σε ένα κανάλι έχει μία εκπομπή λέγεται Μεσημέρι και άλλη Καλό Μεσημεράκι. Πόσο σκέφτηκαν για να βάλουν. Έχει σούρουπο μετά. Δεν ξέρω. Πώς πάντα είπαμε, πώς κυλάει το βράδυ. Καληνύχτα ή ωραία νύχτα ή μαύρη νύχτα ή άσπρη νύχτα ή άσπρη μέρα. Αποξημέρωμα. Ωραίο θα ήταν. Κολοξενύχτη. Και διάφορα άλλα τέτοια. Ξενύχτη κόκαλο. Έχει που να κάνει διάφορα. Ναι, δεν έχουν. Μόνο με το μεσημέρι έχουν κολλήσει όλοι. Εκεί λοιπόν. Ξύπνημα για κατούριμα. Πήγε. Μπορεί να έχει τέτοια. Διάφορο. Τι συμβαίνει μες τη μέρα, μες τη νύχτα. Πολλά. Διάρεια, ακράτεια. Ναι. Σεξάκι λοιπόν, με κλειστά τα μάτια. Να το μικρό κουταλάκι, μεγάλο κουταλάκι. Έχει, άμα θες. Έχει. Ο Λιάγκας λοιπόν είχε τη Δανάη Στράτου, τη σύζυγο Βαρουφάκη. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καταρχήν, ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Και εγώ ευχαριστώ για την μαζί μας η κυρία Δανάη Στράτου, είναι σύζυγος του Γιάννη Βαρουφάκη. Είναι αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του Μέρα 24. 25. 25, το πήγα μια μέρα πίσω. Είχε να πει ένα πράγμα. Εντάξει, πάνω κάτω. Είχε να πει ένα. Δεν είναι κιόλας εργάσιμες. Αφενός και αφετέρου, τι τίτλος είναι αυτός. Όντως, Μέρα 25, μπερδεύει. Μια αργία να σου κάτσει. Ναι, μπερδεύεσαι. Και είναι αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου η κυρία Δανάη Στράτου. Αναπληρωτής εκπρόσωπος. Ποιος είναι ο κανόνας, δεν ξέρω. Κάποιος θα τον αναπληρώνει. Δηλαδή, τι δουλειές έχει και πρέπει να αναπληρωθεί αυτός ο άνθρωπος. Χρειάζονται αναπληρώσεις. Η Δανάη δεν ήταν υποψήφια. Ήτανε, δεν πήγε. Όμως δεν πήγε. Ήταν και νομίζω και μετά. Και βουλευτικές. Αλλά δεν πήγε σε έδρα, σε περιοχή που θα μπορούσε να βγει βουλευτής. Δεν την ενδιαφέρε, αυτό είπε. Να είχαμε ένα ζευγάρι στη Βουλή, να είχαμε να λέγαμε τώρα. Δεν έχει ζευγάρι στη Βουλή φανερά. Ξέρω κάτι από πίσω, κάτι άλλαξω τέτοια. Ναι, δεν λέμε αυτά, λέμε τα νόμιμα. Ένα ζευγάρι, να πεις. Αφού είπε ζευγάρι. Μην το μιλάτε έτσι του άντρα μου. Τι πάει να πει τον έχω ασυδέρωτο. Αυτό δεν πρόκειται να το πει ποτέ. Γιατί τα αυτά τα λακκούρια τα φοράει είναι λίγο. Όχι, τα σβουρίζουν επίτηδες για να μοιάζει ατσαλακωμένο. Ναι, είναι μόνο. Αλλά μάχημος και. Δεν θε, ναι, αυτά. Από τη διαδήλωση μόλις ήρθα. Είναι λίγο βήτα όμως αυτό. Ποια άλλα βήτα. Μάθαμε λοιπόν, μάθαμε στη συνέντευξη. Ιδανά είναι με έναν νίκη αυτή. Δεν ξέρω. Μάθαμε στη συνέντευξη προχθές πώς γνωριστήκανε. Με τον Γιάννη γνωριστήκαμε. Γνωριστήκαμε 2 ή 3 φορές πριν γίνουμε ζευγάρι. Ναι. Ήταν η πρώτη φορά γύρω στο 2003, ναι, αν θυμάμαι καλά. Έχουμε μια κοινή φίλη που ήταν δική του συμμαθήτρια και φίλη δική μου, παρόλο που είναι λίγο μεγαλύτερη, η οποία μας πήγε σαν εστιατόριο, σε ένα μπαρ κάποια φορά βρεθήκαμε. Και αμέσως εντυπωσίασε ο ένας τον άλλον, δηλαδή εμένα τουλάχιστον. Εσάς τι σας εντυπωσίασε? Μου άρεσε πάρα πολύ το γεγονός, δηλαδή δεν είχα γνωρίσει άντρες συχνά, οι οποίοι να ακούνε και να είναι στη συζήτηση μέσα πολύ. Δηλαδή πραγματικά να... Άρα το μυαλό του είναι αυτό που ξεχωρίσατε. Είχε και χιούμορ και είχε μια μόρφωση μεγάλη και άκουγε με ενδιαφέρον αυτά που του έλεγα για την τέχνη μου. Είχε ήδη δει ένα έργο μου και τον είχε εντυπωσιάσει. Δηλαδή υπήρχε μια έτσι σύνδεση σε επίπεδο πνευματικό. Ποιος σας φλέρταρε, φαντάζομαι εκείνος σας φλέρταρε. Τότε ήμασταν και οι δύο παντρεμένοι με άλλους ανθρώπους, οπότε δεν τέθηκε τέτοιο θέμα, ούτε το σκεφτήκαμε. Και μετά πότε ξαναέγινε δηλαδή? Μετά ξαναείχαμε βγει ως ζευγάρια, μάλιστα, σε μια μεγάλη παρέα. Απίστευτο. 15 άτομα που ήταν εκείνος με τη γυναίκα του, εγώ με τον άντρα μου. Αλλά έτυχε και είχαμε κάτσει δίπλα με τον Γιάννη. Και δεξιά-αριστερά ήταν η σύντροφή μας. Και μιλούσαμε 3,5 ώρες, νομίζω, εκείνο το βράδυ. Κανείς δεν το είχε παραρρίδηση και ούτε και εμείς είχαμε σκεφτεί πραγματικά κάτι. Πέρα από τα αρχικά που λέει ότι. Καταρχήν ήταν παντρεμένοι και οι δύο όταν γνωρίστηκαν. Ναι. Σκάνδαλο. Εντάξει. Ότι στην αρχή. Ανέσχυ. Ότι εντυπωσιάστηκε από την εξυπνάδα, το πνεύμα του. Το παπατσίλικο. Και που την είχε και μεγάλη. Αυτό του. Τη μόρφωση. Τη διάνοια. Είπε. Όχι, έχει μεγάλη. Ναι, μεγάλη. Τη μόρφωση. Ναι. 3,5 ώρες τι εννοείς, του την έπιανε. 3,5 ώρες τη μόρφωση από τα μαλλιά. Και το δεύτερο. Τότε που είχε. Το δεύτερο είναι ότι πήγανε τα ζευγάρια τα παντρεμένα, κάτσαν δίπλα-δίπλα και μιλούσαν 3,5 ώρες χωρίς να του έχει πάρει κανείς χαμπάρι. Έτσι είπε. Τι κάνει, είχε βάλει και κάλτσα αυτό και ήταν, το πόδι. Μα δίπλα ήταν ο σύζυγος της μιας και η γυναίκα του αλλού. Και δεν βλέπαν ότι οι δύο μιλάνε συνεχώς. Σκάνδαλο, δεν ξέρω. Και εμένα δεν μου άρεσε. Δεν ξέρω τι κάνουν αυτοί οι αριστεροί. Δεν είναι απλά αριστεροί. Τι άλλο είναι. Με ήττα. Είναι και επαναστάτρια. Να σας ρωτήσω κάτι, επειδή ξέρω ότι είστε από μια πλούσια οικογένεια της εποχής. Ναι, όπως το είπατε, της εποχής. Της εποχής. Ναι. Ήσασταν αυτό που λέμε το κλασικό πλούσιο κόριτσο που μεγάλωσε, ας πούμε, με πιάνο, γαλλικά, υπασία. Όχι. Το υπασία, ναι. Ναι, σας είπα, δεν ήμουν και καλή μαθήτρια και δεν μου άρεσαν ούτε τα γαλλικά, ούτε το πιάνο. Και ήμουν και πάρα πολύ. Δεν ήμουν πειθαρχημένο παιδί. Δηλαδή, αγοροκόριτσο, ας πούμε. Ήμουν αγοροκόριτσο και ήμουν και αρκετά επαναστάτρια στην οικογένεια. Δηλαδή, δεν ήθελα να ακούω τους γονείς μου, έκανα τα δικά μου, ήμουν αρκετά άταχτη, μπορώ να ομολογήσω. Οπότε. Σίγουρα πήρα πράγματα και αγγλικά και ξέρω εγώ τι, αλλά δεν έδωσα τόση έμφαση στα αυτό της καλής οικογένειας, ναι, που είπατε, γιατί δεν αισθανόμουν ποτέ έτσι. Mm-hmm. Ήμουνα πάντα της περιπέτειας και ίσως αυτό με οδήγησε κιόλας μέσα η δουλειά μου να πάρει το δρόμο της εξερεύνησης, των ταξιδιών, του να ταξιδέψω ανά τον κόσμο και πάντα σε δύσκολα μονοπάτια, ναι, ας το πούμε. Είδες, ακόμα και ο Γιάννης είναι ένα δύσκολο μονοπάτι. Είδες, άμα είσαι επαναστάτης. Δεν είναι τώρα, είτε έτσι. Αυτού του τύπου πώς μετά κάνεις ταξίδια σε όλο τον κόσμο. Πληρωμένα. Το επαναστατικό είναι να αρνείσαι να μην ακούσεις τους γονείς. Ποιο ήταν πριν που πει η τέχνη της, τι τέχνη έχει? Ζωγράφος δεν είναι? Α, ναι. Νομίζω. Ναι. Νομίζω ζωγράφος. Δεν θα είναι. Γιατί να μην είναι? Να είναι. Εν πάση περιπτώσει. Και. Τι εγώ κάνω ανθρωπάκι με δύο πόδια. Άκου τι. Όχι, δεν έχω δει έργο της και εγώ δεν θέλω τότε να γιατί κρίνω. Γιατί μιλάς τότε, δεν είναι σωστό. Λάθος, είναι άδικο. Ναι, εντάξει, το παίρνω πίσω. Ναι. Άρα δεν έγινε. Τέλος. Εγώ ερωτεύτηκα λίγο έτσι πως τους άκουσα. Δηλαδή λίγο μου έκανε ένα κλίψ λάγμ. Λίγμ, παρασπακ. Ναι, ναι. Είναι ωραίο. Ρομαντική γιατί... ιστορία. Αυτό που γνωριζόντουσαν τρεις φορές, γνωριστήκανε. Τι ήταν, ναι, αυτό το πράγμα? Κάθεται και λίγο να είδα, να είδα, να μας, να. Και τι έγινε? Ο Βαρουφάκ, ναι, ξέρω. Γνωρίστηκαν, δεν ήταν έτσι. Και λίγο. Υπάρχουν και συναισθήματα σε αυτή τη ζωή, ε. Μην σε και πρέπει να γνωρίσεις τρεις φορές. Είσαι βόδι, δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Τρεις φορές. Μάλλον γκόμενο τόσα χρόνια. Δεν είναι όλοι με τη μία. Σουίνγκερ Πάρτι, κάνανε δεν είναι όλοι με τη μία. Καλά λένε για παρτούζε η δεξή. Και αριστερά, μωρό, για το Βαρουφάκι λέμε. Τι ήταν τότε, Πασόκο. Ξέρω εγώ τι ήταν, τι είναι τώρα. Ούτε αυτό ξέρει τι ήταν. Λοιπόν, οπότε. Τον έχει δει με μαλλιά. Δεν ξέρω. Τον είχε με τα παλιά που κάμισα. Είχε ποτέ μαλλιά ο Βαρουφάκη? Δεν θα είχε κάποτε. Τα παλιά είναι τα ίδια. Μια που είπε που κάμισα, ποιο τον τίνει και γιατί τίνεται έτσι. Το ενδυματολογικό που συζητήθηκε τόσο πολύ. Δηλαδή ότι φοράει τα πουκάμισα, τον λέει υπουργό οικονομικών μια χώρα. Και φοράει τα πουκάμισα έξω από το, πώς το λένε, από το παντελόνι. Και τα σακάκια με το. Είναι το προσωπικό του στυλ. Το έκανε λίγο. Να σα πω κάτι. Ναι. Πιστεύω ότι αν θυμηθούμε εκείνη την εποχή. Πρώτον, ναι, δεν ήταν επαγγελματίας πολιτικός. Δεν είχε ήδη δηλαδή κάποιον να τον ντύνει, ούτε είχε μπει ποτέ τέτοιο. Εσείς δεν δίνετε συμβουλές για τον ντύσιμο? Θα σας πω, ήταν τόσο έντονη εκείνη η εποχή της διαπραγμάτευσης που το τελευταίο πράγμα δεν υπήρχε ομάδα επικοινωνίας, δεν υπήρχαν αυτά πράγματα και είναι και ο ίδιος άνθρωπος δεν άλλαξε. Δηλαδή όπως ήταν. Δεν του είπε κάποιος στην πήρε Γιάννη, τώρα είσαι υπουργός. Πας στις Βρυξέλλες, δηλαδή διαπραγματευτής. Βάλτε το που κάμισε από μέσα. Όπως βλέπετε, αυτό έγινε. Έγινε αυτό. Τώρα έγινε, ναι. Εμένα μου αρέσει αυτό που λέει ότι εκείνη την εποχή, το πρώτο εξάμεινο του 2015, δεν είχε το μυαλό του γιατί ήταν διαπραγμάτευση. Ότι ξυπνούσε ο Γιάννης Βαρουφάκης το πρωί και δεν νοιαζόταν για την εικόνα του. Να βάλει την κόκκινη ροή πίσω από το σακάκι. Ναι, τις γραμμές, το σακάκι, ποιο σακάκι θα βάλει, ποιο πουκάμισο θα βάλει, πώς θα πάει με τη μηχανή, πώς θα είναι η μηχανή. Μόνο για αυτά ζούσε. Παρεπιπτόντως είχαμε και μια διαπραγμάτευση. Α, τι έχω, ναι. Και έχω γράφει, έχω γράφει σήμερα. Έχω συνέντευξη, έχω τον, έχω τ' άλλο. Τον βλέπεις τον άνθρωπο. Έχω σενάριο να γράψω. Εκπέμπεται θα γίνω ταινία. Εκπέμπεται, εκπέμπεται. Όχι, αυτό στην πορεία. Ναι, ναι, γιατί ήταν σενός, δεν είχε στο μυαλό του από την αρχή. Όχι, ναι, δεν ήταν άνθρωπος που δεν. Για να κλείσουμε λοιπόν αυτή την ενότητα. Πόσο θα γίνει ακόμα να είστε? Άλλο ένα. Να ακούσουμε τα καλά λόγια που έχει να πει για τον Γιάννη. Έτσι. Τώρα που ζείτε μαζί με τον Γιάννη, τι είναι αυτό που θαυμάζετε περισσότερο σε αυτόν? Δηλαδή, πια είπατε ότι είναι η αίσθηση της τέχνης που έχει, ότι είναι πολύ κοντά και σε αυτό που κάνετε εσείς. Αλλά σαν προσωπικότητα, σαν άντρας, τι είναι αυτό που τον θαυμάζετε? Τα ίδια τον. Πράγματα. Πρώτα, το μυαλό του πάρα πολύ, την καλοσύνη του. Είναι ένας άνθρωπος πολύ αυθεντικός. Πολλές φορές η εικόνα που βγαίνει προς τα έξω ή προσπαθούν να παρουσιάσουν δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Είναι πολύ απλός, είναι αυτό που βλέπεις, αυτό είναι. Ναι. Είναι ένας άνθρωπος πολύ πιστός στις ιδέες του και στα πράγματα που πιστεύει. Δεν αλλάζει, είναι δηλαδή ένας άνθρωπος στον οποίο μπορείς να βασιστείς. Είναι έξυπνος, έχει χιούμορ και έχει και μια αγάπη για τη ζωή. Ναι. Να βρεις μία να λέει τέτοια καλά λόγια για σένα. Κυρίως, αυτό έχω να σου πω. Κυρίως αν είσαι χώρα μπορείς να βασιστείς. Είναι ένας άνθρωπος που μπορείς να βασιστείς αν είσαι χώρα. Με αυτή την υποσημείωση. Ο Τσίπρας πάντως αυτά είδε και εκείνος τότε και βασίστηκε στο Γιάννη. Και την πάτησε, ας πούμε. Δεν την πάτησε. Τον πέταξε σαν τρύπια τέτοια, να πούμε. Ποιος ποιον? Ο Βαρουφάκης ο Τζι. Τον πρόδωσε. Ναι, ναι, ναι. Τον πρόδωσε. Άλλα περίμενε και κορόιδεψε ο Γιάννης. Έκανε προσωπικές ναι. Στρατηγικές. Ναι, αυτό ακριβώς. Ναι. Σήμερα λοιπόν έχει φεστιβάλ ΚΝΕ. Ξεκινάει το 45ο φεστιβάλ ΚΝΕ στο πάρκο Ήλιον. Στο Τρίτσι. Πάρκο Τρίτσι, στο Ήλιον. Στο Ακρονήλιο Κρυστάλλι. Ναι, ναι, ναι, στο πάρκο Τρίτσι. Λοιπόν, να πούμε έτσι μερικά. Κάθε χρόνο λέμε, κάνουμε μια αναφορά. Τι αχ. Πες ότι παίζω εγώ να τελειώνουμε. Εκτός από σένα είναι και άλλοι σήμερα. Και θα είναι, και άλλοι θα είναι. Εκτός εγώ θα ήμουν μόνο. Εκτός από τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη που σήμερα είναι. Σήμερα στις 10.30. Στις 10.30 σε ποια σκηνή, στη φοιτητική σκηνή. Πριν από τον Αποστόλη είναι η Περαστική, στην ίδια σκηνή, και μετά από τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη είναι ο Σπύρος Γραμμένος, στην ίδια σκηνή. Αλλά έχει άλλες τρεις σκηνές το φεστιβάλ. Πάμε και στις άλλες σκηνές. Πάμε και στις άλλες. Εκτός λοιπόν από τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη σήμερα έχει Ρίτα Αντωνοπούλου και Μανώλη Μητσιά, με αφηγητή το Γιάννη Στάνκογλου, στην κεντρική σκηνή, στο όνομά σου Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα, με τραγούδια το καταλαβαίνει ο καθένας, προφανώς από μελοποιημένα του Λόρκα. Ναι. Μετά Βασίλη Γιζδάκη, Βιολέτα Ίκαρη, Δημήτρη Μπάση, Γιώτα Νέγκα. Σε ποια σκηνή είμαστε? Στην κεντρική. Έχω την Αγάπη Πρίμα. Δεν έχω τις ώρες. Αυτά ξεκινάνε από πριν. Στη λαϊκή σκηνή έχει αφιέρωμα στον Άλκη Αλκαίο από τον Παντελή Θαλασσινό. Ωραία. Μετά έχει τους Πλανώδιους και την Εύα Ξένου. Και μετά το Γιώργο Μαργαρίτη. Κάθε χρόνο έρχεται ο Γιώργο Μαργαρίτη. Γίνεται εκεί το γλέντι. Συνήθως χορεύει και ο Κουτσούμπας Κανάζη Μπέκικο εκεί. Το γνωστό. Συνήθως. Το βάζουν βίντεο, πια. Σιγά, το, το είδαμε. Κάθε φορά είναι άλλο το συνέστημα. Να κάνει άλλα πράγματα. Δεν ξέρω. Στη μαθητική σκηνή σήμερα τους Ονειράμα. Αυτά σήμερα. Τους Ονειράμα. Ναι. Ρεφόρμησε το Κουκουέ. Έχει Ονειράμα, βλέπω. Ά, εδώ. Δάπνο του Φουκού έγινε. Ναι. Και. Συναυλία με τους Ονειράμα. Στην Μύκονο. Κάτσε, μην ξεχάσω κάτι. Όχι, ναι. Μωρέ. Α. Σταμάτα, λοβλακίες. Και σήμερα επίσης έχει από την θεατρική ομάδα της ΚΝΕ παράσταση Τα τουφέκια της Κυρακαράρ του Μπέρτολτ Μπρέχτ. Αύριο τώρα στην κεντρική σκηνή η δύναμη βγαίνει από τις γροθιές, αφιέρωμα σε πολιτικά τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου καθώς και σε επαναστατικά τραγούδια όλου του κόσμου, καλλιτεχνική επιμέλεια είναι ορχήστρωση Θάνος Μικρούτσικος, Θήμιος Παπαδόπουλος και συμμετέχουν Κώστας Θωμαίδης, Πολυξένη Καράκογλου, Γιώργος Κιμούλης, Γιώργος Μεράτζας, Μαριάννα Πολυχρονίδη, Διονύση Τσακνή, Νάτος και ο Πρόεδρος. Όπα! Όπα, ο Διονύση Τσακνή ήρθε ξανά. Καλά και το Κιμούλη είπαμε. Μετά έχει συναυλία με τον Μίλτο Πασχαλίδη αύριο. Ναι. Γιατί τον ξανά έχουμε και το Σάββατο τον Μίλτο Πασχαλίδη. Πάλι δύο φορές. Ναι. Ναι. Μετά το συγκρότημα Ρωμιοσύνη. Κάτσε, δεν θα τα πω όλα γιατί μαζεύονται πάρα πολλά. Ρωμιοσύνη η Καριώτικο Γλέντι. Δεν είναι Ρωμιοσύνη. Ναι, ναι, ναι. Δεν είναι αυτό, είναι και άλλοι, αλλά είναι και αυτό. Ναι. Η Καριώτικο Γλέντι με τον Νίκο Φάκαρο επίση είναι ένα από τα must. Γίνεται χαμό και εκεί. Στη λαϊκή σκηνή είμαστε τώρα πια. Στη λαϊκή σκηνή έχουμε πάει. Ναι, ναι, ναι. Και μετά στη μαθητική σκηνή η Κολεκτίβα. Είναι και άλλα τώρα. Έχει stand-up comedy. Φοιτητική σκηνή αύριο έχει συναυλία με το συγκρότημα της Τροφής. Μετά Πένι Μπαλτατζή. Και αυτά βλέπω για αύριο. Τώρα το Σάββατο έχει και κάτι άλλο. Δεν μπορώ να τα πούμε όλα γιατί έχουμε. Στα βασικά. Τώρα, το Σάββατο στη φοιτητική είναι ο Φίβος ο Δηληβοριάς. Στη φοιτητική είναι τα κίτρινα ποδήλατα. Μετά είναι ο Φίβος ο Δηληβοριάς. Ναι, στις 10.30 και ο Φίβος. Καιρό έχω να θυμάμαι να έρθει ο Ιχ. Δεν ξέρω αν έχει ξανάρθει και εγώ. Μετά με το Στάθη Δρογόση συναυλία και το Μανώλη Φάμελο στην ίδια σκηνή. Μετά, στην κεντρική σκηνή, έχουμε τις ομιλίες από τον Νίκο Αμπατιέλο, γραμματέα της ΚΝΕ και τον Δημήτρη Κουτσούμπα του ΚΚΕ. Και αμέσως μετά στην αυλή αφιέρωμα. Αυτό ήταν με 4 κάπα. Ναι, ένα όλο κάπα κάπα. Πόσο, βάλε κάπα να έχουμε. Έγραψε και ο Ρίτσος 3 γράμματα, το κάνουμε 4 το πείμα. Και μετά έχει μια ωραία συναυλία μετά τον Κουτσούμπα, αφιέρωμα στο Μάνο Ελευθερίου, με Γιώργο Νταλάρα και Μίλτο Πασχαλίδη. Την έχω δει στους Βράχους, είναι πάρα πολύ ωραία συναυλία. Τα τραγούδια του Μάνου Ελευθερίου δεν υπάρχουν έτσι κι αλλιώς. Τα λένε και οι δύο καταπληκτικά. Η Δίκοπη Ζωή από το Μίλτο Πασχαλίδη. Μην το χάσετε και μόνο αυτό το τραγούδι είναι μια ωραία εμπειρία. Και μετά από αυτούς, τους γίγαντες, είναι ο Βασίλης Παπακοσταντίνου. Α, στην ίδια και, σκηνή. Έχει και Βασίλη, είναι βέβαια. Κόλαστε γίνει το Σάββατο. Έχει σόπα. Η σκόνη, τη σκόνη που τρώμε αυτή τη στιγμή. Νόμιζα Σκόρπιον θα πει τώρα. Όχι, όχι, η Σκόρπιον. Και Σκόρπιον μετά. Όχι, όχι. Πήγανε με τον Βασίλη παλιά. Στη λαϊκή σκηνή, Φωτεινή Βελεσιότου με τον Σωτήρη Μπαλά. Ναι. Πολύ ωραία έτσι κι αλλιώς. Μετά αφιέρωμα στο εργοτικό τραγούδι από τον Γρηγόρη Βασίλα. Παραδοσιακό γλέντι με τον Γιώργο Μάγκα. Κάθε χρόνο και ο Μάγκα. Και παραδοσιακό γλέντι με τη Γιώτα Βέη. Ωραία. Ένα σωρό παραδοσιακά γλέντια. Ο Ζαραλίκο στη μαθητική σκηνή το Σάββατο, stand-up comedy. Μετά τα κίτρινα ποδήλατα πάλι στη φοιτητική. Τα πάμε, τα πάμε, να ξεκινήσαμε από αυτούς. Αυτά και άλλα πάρα πολλά. Σουβλάκι το καλύτερο. Δεν είναι πολιτικό φεστιβάλ αυτό, αυτό είναι πολιτιστικό γεγονός χρονιάς. Πραγματικά είναι πολιτιστικό γεγονός. Μα είναι τώρα όλοι έτσι αυτοί. Και, και λόγω ότι έχει και μια σταθερότητα και μια. Η αφρόκρεμα είμαστε, θα έλεγα. Άιβρε τσόκαρο, πετυχά μου. Α πούμε ο Νταλάρος, ο Πασχαλίδης, ο Μάνος Ελευθερίου και εσύ. Ναι, δεν κατάλαβα. Αυτή είναι η γκάμα. Χωράνε όλοι όντω πραγματικά. Και τα καλύτερα σουβλάκια και ωραία δωράκια. Εδώ φέρετε τον Νταλάρα πίσω. Μην μου ανοίγει το στόμα. Δεύτερη χρονιά. Άιντε, εσύ πες τα τραγούδια του Ελευθερίου. Πήγαινε, σε παρακαλώ, να πεις εσύ τα τραγούδια του Ελευθερίου. Να πάω. Για πήγαινε. Να πάω, κύριε. Πήγαινε εκεί που νομίζει. Σαν τον Νταλάρα δεν τα έχει πει κανείς. Δεν κατάλαβα. Ο Γιώργος. Ο Γιώργος. Ο Γιώργος. Γιώργος. Και ο Κυριάκος, ο πρωθυπουργός μας. Έτσι, έτσι. Σ' αρέσουν αυτά, ε. Σκεφτόμουν αν κάποιο θέλει να κάνει σουβλατζίδικο, αν το ονόμαζε το σουβλάκι τη ΚΝΕ. Τα έχει ουρές απ' έξω, το καταλαβαίνεις. Αν είχε κάποιος μυαλό και το. Και τουριστικό γραφείο ή εκδρομές της Νουδού. Μπράβο, ναι. Αντίστοιχα. Ο ΝΕΔ. Νουδού Τράβελ. Ο ΝΕΔ Τράβελ. Ο ΝΕΔ Τράβελ. Μπράβο. Θέλω να πω, υπάρχουν μες στην κρίση ιδέες, αλλά δεν τις ακολουθεί ο κόσμος. Οι ευκαιρίες υπήρξαν. Σήμερα. Τι κάνει το. Τι κάνει. Καλά, εσύ όλα καλά, πέρα αυτό. Από το φεστιβάλ τη Δεν εννοούσα αυτό. Ναι, σήμερα. Χθες ήταν τα 6 χρόνια που είπαμε από τον Παύλο. Το Σάββατο όμως συμπληρώνεται ένα χρόνο. Από την δολοφονία του Ζάκου Κωστόπουλου στο κέντρο της Αθήνας. από τους νοικοκυραίους όπως τα έχουμε τους δει και τους μπάτσους που τον αποτελείωσαν. Και τους αλληλέγγυους για αυτούς και προς αυτούς ότι μπήκε μέσα το κλεφτρόνι να κλέψει και όλο αυτό το νεμετό και τα συγγράμματα. Αυτό που βγήκε βέβαια ότι και ο Ζάκ ήταν καθαρός τελικά. Προφανώς. Από, ναι. Ναρκωτικά κτλ. Σήμερα λοιπόν, τώρα ήδη κυκλοφορεί στο κανάλι μου στο YouTube, στο Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης, η μπαλάντα για τον Ζακ. Είναι ένα τραγούδι που έγραψα πέρσι, λίγο καιρό μετά τη δολοφονία του Ζακ. Το παίζαμε στις παραστάσεις. Γυρίσαμε πριν το καλοκαίρι και ένα βίντεο κλιπ, ας πούμε, σχετικό. Και σήμερα το ανεβάζουμε στο YouTube, ακριβώς γι' αυτό, για να τιμήσουμε τη μνήμη του Ζακ. Και έτσι και ένα φόρο τιμή στην διαφορετικότητα. Με αυτόν τον τρόπο και βέβαια κατά του κοινωνικού ρατσισμού. Όλο αυτό που συνέβη, αυτή η σκηνή που δεν την ξεχνάει βέβαια κάποιος. Δεν την σκηνάει κανείς. Δεν είναι αναπαράσταση σκηνήση βέβαια, καμία σχέση. Και να τονίζεται με κάθε ευκαιρία και με κάθε τρόπο και από τους καλλιτέχνες και από όλους το μίσος να είναι απευκταίο, να μην υπάρχει, να στυλιτεύεται, να κατηγορείται. Να μην συγχωρείται και να μην ξεχνιέται. Να μην συγχωρείται και να μην ξεχνιέται. Και να μην οδηγείται κανείς σε τέτοιους τρόπους αντίδρασης, να μην έχει μέσα του το φόβο για τους άλλους. Να έχει την ανεκτικότητα. Όλα, το φόβο όλα αυτά. Στο διαφορετικό βασικά. Να μην και στο έχει διαφορετικό. Στο το άλλο φόβο, χρώμα, στο άλλο χνότο, στο άλλο οτιδήποτε. Καταρχάς το φόβο και μετά στο διαφορετικό. Γιατί φοβούνται και τους ίδιους. Φοβούνται τον εαυτό τους. Φοβούνται τις αντιδράσεις τους. Φοβούνται τον εσωτερικό τους κόσμο. Υπάρχουν και τέτοια. Πρώτα πρέπει να ξεπεραστούν αυτά και μετά θα ξεπεραστούν στον απέναντι όλα αυτά. Ναι. Οπότε θα ακούσουμε σε πρώτη ραδιοφωνική μετάδοση. Πρώτη ραδιοφωνική μετάδοση θα ακούσουμε το τραγούδι που είναι σε μουσική του Βαγγέλη του Τούντα και του Ομιλόντος. Η στίχη είναι δική μου. Παίζει στο βίντεο κλιπ που θα το δείτε στο YouTube, στο κανάλι μου, ο Μιχάλης Σαράντης, ο ηθοποιός, σε μια εξαιρετική ερμηνεία. Και η μουσική τώρα θα δείτε τα υπόλοιπα, τα πούμε το ραδιόφωνο όλα. Ακούστε το τραγούδι σε πρώτη ραδιοφωνική μετάδοση εδώ. Η μπαλάντα για τον Ζακ. Ο Ζακ που ήταν Ζάκι κι ήταν κι οροθετικός, πήγε ξάφνου μια μέρα και του απειλήσε το βιός. Δίχως όπλο, δίχως σώμα, θολωμένα τα μυαλά, κι έτσι θα χαν ο αφέντης όλα του τα ιερά. Ο Ζακ που ήταν Ζάκι κι ήταν κι οροθετικός, κι όταν φύσαγε αέρας σοριαζόταν πίσω μπρος σε ένα ούριο αεράκι, για τη δίψα του γραφιά έπεσε στο δρόμο πάνω στα κράτη τα σκυλιά. Που αγαπούσε την κλωτσιά, έριξε το Ζακ στο δρόμο και του έμαθε καλά πως η πόρτα του αφέντη και το στίγμα που είχε ο Ζακ θα του βγάλουνε με μίσος στο τσιμέντο τα μυαλά. Είπε στην νοικοκυρά του αφού σκούπισε καλά, λερωμένος με λαγνία και αίμα μέχρι τα μαλλιά, λύνε μου τα αίματά του, μη σου φάω τα σωθικά. Τώρα ξέρω πως σκοτώνει, έχω φλέμα του φωνιά. Ζακ το πρεζάκι που είναι εν τέλει καθαρός. Τον δικάσανε μια μέρα να πεθαίνει διαρκώς. Κι όποιος είπε πως δεν είπε και του κράτου στην κλωτσιά, θα'ρθει η ώρα που θα ρίξουν τα παιδιά του στα σκυλιά. Ο Ζακ το πρεζάκι που είναι εν τέλει καθαρός, τον δικάσανε μια μέρα να πεθαίνει διαρκώς. Καινούριο τραγούδι εσύ, μάλλον είναι το πρώτο που ανεβάζεις. Το πρώτο που ανεβάζω, ναι, επίσης, ναι, στο κανάλι. Και δικό σου, με ηχογράφηση και τα λοιπά. Αλλά και αυτό είναι καινούριο. Είναι και κάποια άλλα που τα παίζουν στις παραστάσεις. Ναι, αυτό, λέω, και αυτό καινούριο. Αυτό η είναι Vic. Των Villagers of Ioannina City. Είναι το καινούριο τους τραγούδι. Τους έχετε μάθει από το Σβάρα κυρίως και, ναι, από, ναι, ναι, ναι, κάποια άλλα. Αυτό λέγεται Father. Πώς το πάμε, Father. Τώρα, τι λένε, Father Son. Father of the Sun. Όχι, Sun, σκέτο. Father Sun. Father Sun. Father Sun. Πώς λέει, Daniel Sun που λέγαμε στο Karate Kid. Father Sun. Είναι οι Villagers, με αυτό θα σας αποχαιρετήσουμε. Θα σας αφήσουμε για να το ακούσετε λίγο. Θα μπει τώρα και η φωνή. Ο ήχος από κάτω είναι ο κλασικός. Κλαρίνα, χρώμα, υπήρου, υπηρώτικος ήχος. Δεν υπήρχε περίπτωση. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε εμείς αύριο. Αμέσως μετά το τραγούδι, η Αντριάννα Ζαρακέλη στο μαγκαζίνο. Γεια σας. water crystal clear. I am the holy river, rises from the past. I came to death.